อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะเสาร์ที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561นะคะวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน11ปีจอค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านมาตามรับชมแล้วก็รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาเมตตาสักษาในรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้ก็จะมีธรรมะดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันอีกแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็โยมขออาราธนาพระอาจารย์ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโพชฌงค์7สักนิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าโพชฌงค์7อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรร ม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญมากๆเลยอยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมในขณะนี้จะได้รับทราบแล้วก็เริ่มที่จะปฏิบัติให้ได้ถูกต้องเพราะว่าองค์ธรรมแห่งการปฏิบัติธรรมหรือว่าบรรลุธรรมเนี้ยจะนำเราไปสู่มรรคที่ถูกที่ควรถูกต้องไหมหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพานถ้าเราจะเปรียบรอยเท้าช้างที่มันใหญ่มากๆที่เป็นสัตว์บกใหญ่ที่สุดนี่นะเปรียบว่าเป็นมรรคมีองค์8โพชฌงค์7เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันเล็กลงมาหน่อยอาจจะเป็นแรดอ่ะแรดหรือฮิปโปโปที่มันเล็กกว่าช้างหน่อยนะโพชฌงค์7นี่คืออันนี้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยรวมลงในอริยมรรคมีองค์8ใช่มั้ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ละทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8ที่บอกโอ้ท่านบอกมากสอนมากเนี่ยมีอะไรบ้างท่านก็จะแจกแจงไว้เราเรียกรวมหัวข้อหมวดนี้ว่าโพธิปักขิยธรรม37อย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ด้วยปัญญายิ่งพระพุทธเจ้าพูดหลายอย่างเอ้าเดี๋ยวคนจะงงจำไม่ได้เหวอไปก่อนเอาไว้แค่8อย่างพอนะอันนี้8อย่างนี้ก็จะแจกแจงเอาไปอีกเป็นนั่น3อย่างนี่4อย่างนี่7อย่างนั่นโน้นนี้นั้นหลายๆ อย่างเราก็ค่อยๆหยิบมาอธิบายทีละอย่างละอย่างเนาะในคราวนี้รอบนี้คิดว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เหมาะสมว่าเราไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันสักระยะหนึ่งแล้วก็จึงเอาหมวดธรรมที่ชื่อว่าโพชฌงค์มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะซึ่งเราจะแยกพูดเป็น2ตอนและในตอนแรกนี้จะอธิบายถึงว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม7อย่างนี้มีอะไรบ้างแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมีอะไรแล้วในตอนที่2ก็จะมาอธิบายว่าไอ้ที่จัดยานที่เกี่ยวข้องกันในแบบนั้นแบบนี้เนี่ยการใช้งานมันจะใช้งานในความฟุ้งซ่านความขี้เกียจอะไรยังไงนี่คือในตอนที่2นะในตอนแรกนี่เราจะ พูดต่อเนื่องกัน ใช่ใช่ใช่ของช่วงวันเสาร์ทีนี ้ค่ะ เอาโพชฌงค์ชื่อนี้ก่อนคุณนุ่นใจแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมพูดแล้วก็ต้องแปลอีกก็ต้องแปลว่าคุณสมบัติหรือองค์ประกอบที่จิตเราจะต้องมีเพื่ออะไรเพื่อให้เรามาตรัสรู้ธรรมทำอะไรอริยสัจ4ธรรมะคืออริยสัจ4เราจะรู้ได้เราต้องมีองค์ประกอบ7อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โอ้ก็ดีนะสิโอ้ใช่สิถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้นี่ดีแน่นอนท่านแจกแจงไว้7อย่างแล้วในอย่างแรกก็คือสติคือความระลึกได้การที่เราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม้นานได้เราจะเก็บกุญแจไว้ที่ไหนวันนี้จะต้องไปทำอะไรเมื่อวานทำอะไรมาวันนี้เช้ากินอะไรคุณระลึกได้นี่เป็นสติหมดเลยนะคือการระลึกได้แต่ถ้าเป็นระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นกุศลการระลึกได้นั้นก็จะไม่ใช่สัมมาสติจะไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์แต่การระลึกได้ถึงสิ่งที่เป็นกุศลมีอะไรมีความดีที่ฉันทำมาอะไรบ้างอ่ะฉันรักษาศีลได้ฉันเก็บของคือเจ้าของฉันเคยให้ทานให้การบริจาคไว้นั่นเป็นจาคานุสติเป็นศีลานุสติสติเนี่ยเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงค์คือการระลึกที่ชอบคือถ้าสติคือคำกลางใช่ไหมถ้าเราพูดถึงระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็เป็นมิจฉาสติถ้าระลึกถึงสิ่งที่ดีก็เป็นสัมมาสติไอ้เจ้าสัมมาสตินี่แหละคือสติสัมโพชฌงค ์เจ้าค่ะ สติสัมโพชฌงค์สัมมาสติคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือสติสัมโพชฌงค์คือการระลึกนึกพร้อมถึงอยู่ที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การที่จะตรัสรู้ธรรมะได้ เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่หนึ่งนะในข้อที่หนึ่งคือสติคือการระลึกได้มาข้อแรกเลย ในข้อที่2พอเรามีการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วในสิ่งที่เป็นกุศลมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นได้เหมือนกับเสาหลักที่ปักเอาไว้พอเรามีเสาหลักที่ปักเอาไว้เนี่ยเอาสัตว์มาผูกที่เสามันดึงไปถ้าเสามันไม่แข็งแรงปักก็ปักอยู่บนทรายหรือบนแกลบปักลงไปก็ปักไม่แน่นไม่ลึกโอ้ยบางทีลมพัดก็ลมแล้วจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตของเราตั้งอยู่ด้วยสติชนิดที่แบบไม่มั่นคงใครพูดอะไรได้ยินอะไรกลิ่นอะไรผ่านมาเราก็เขวแล้ว ไปจำนั้นเลย ไปนั้นไม่ถูกแล้วเราก็จะไม่สามารถให้คุณธรรมต่อๆไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสติเรามีความมั่นคงตั้งจิตไว้อย่างดีสติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะรักษาจิตพอสติรักษาจิตแล้วเราจะไม่ได้แบบวิ่งเข้าหาในสิ่งที่ชอบใจเราจะไม่ได้วิ่งหนีขยักขยันในสิ่งที่เราไม่ชอบใจ เ หมือนกับเอาสัตว์มาผูกไว้ที่เสาเนี่ยนะแล้วเสามีความมั่นคงเนี่ยสัตว์มันจะดึงไปยังไงเสานี่จะไม่ไปไหนคือหมายว่าสัตว์มันจะไปไหนไม่ได้ตายังไงมันก็ต้องไปหาเสียงไม่ได้อยู่แล้วตามันรับเสียงไม่ได้มันก็ต้องไปหารูปลิ้นเนี่ยมันจะไปรับกลิ่นก็ไม่ได้อยู่แล้วลิ้นมันต้องรับรสอย่างเดียวเพราะนั้นลิ้นก็จะไปหารสเหมือนกับงูมันก็ต้องลงเข้าไปในจอมปลวกเข้าไปในรูของมันนกก็ต้องบินขึ้นฟ้ามันจะไปที่อื่นไม่ได ้ เพราะฉะนั้นนี่พอเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้อินทรีย์ทั้งหลายของเราได้รับการรักษาสติของเรามีตั้งขึ้นเอาไว้เราไม่ได้วิ่งไปตามความพอใจหรือความไม่พอใจตามผัสสะต่างๆที่มากระทบเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้เห็นตาม ความเป็นจริงได้จิตเราก็จะมีการใคร่ครวญธรรมที่ถูกต้องได้การใคร่ครวญธรรมเนี่ยก็เรียกว่ามีเป็นธรรมวิจยะเห็นตามความจริงของมันไม่ได้เห็นตามแบบถ้าชอบใจก็ลำเอียงเห็นแต่ข้อดีอย่างเดียวถ้าไม่ชอบใจก็มีอคติเห็นแต่ข้อเสียอย่างเดียวเข้าใจมั้ยแต่พอเรากลางๆได้เราก็เห็นตามเนี่ยว่าข้อดีเป็นอย่างนี้ข้อเสียเป็นอย่างนี้สามารถใคร่ครวญพิจารณาเลือกเฟ้นได้อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะ ธรรม วิจยะสัมโพชฌงค์ถูกต้อง เจ้าค่ะ นี่ข้อที่สองเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ พอเรามีการใคร่ครวญทำอย่างถูกต้องผลที่จะปรากฏขึ้นนะคุณใจคืออกุศลธรรมจะลดลงกุศลธรรมจะเพิ่มขึ้น เจ้าค่ะ การที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มการกระทำแบบเนี้ยคือการทำจริงแน่ๆจริงคือเป็นผลของการทำจริงแน่ๆจริงเพราะเราทำจริงแน่ๆจริงปุ๊บกุศลธรรมจะลดกุศลธรรมจะเพิ่มก็เรียกว่าการทำความเปลี่ยนคือวิริยะวิริยะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งวิริยะเนี่ยนะถ้าเราดูรากศัพท์จริงๆเนี่ยมันแปลว่าความกล้าคือกล้าในการที่จะเห็นตามความจริงกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับมันตามความจริงคือสมมติว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วเราก็จะเห็นแต่ความดีของมันคือแบบคุณไม่กล้าพอไม่กล้าที่จะเห็นข้อไม่ดีของมันหรือเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียของมันเราไม่กล้าที่จะดูความดีของมันนี่คือไม่กล้าพอคือไม่มีความเพียรจริงแต่คนที่เขามีความเพียรจริงเป็นวิริยะเนี่ยเขาจะทำจริงแน่ๆจริงเขาจะกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาชอบใจก็ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่ชอบใจก็ได้ตามจริงๆของมันความกล้านี่คือวิริยะซึ่งก็จะทำให้กุศลธรรมมันเพิ่มกุศลธรรมมันลด เจ้าค่ะก็คือกล้าที่จะเผชิญกับความจริงที่เป็นจริงแท้แน่นอนของโลกนี้นะเจ้าค่ะ พอเรากล้าเผชิญความจริงปุ๊บโอ้ฉันเห็นตามความเป็นจริงนี่ปัญญาเกิดปัญญานี่คือกุศลธรรมเพิ่มพอเรากล้าเผชิญความจริงปุ๊บไอ้ความยึดถือในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันลดกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดนั่นคือวิริย ะ เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ทีนี้พอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นหนึ่งอกุศลธรรมลดลงจนถึงขั้นหนึ่งจุดหนึ่งจุดนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่เราจะรู้สึกแบบว่าโอ้สบายใจสบายใจมากๆคือในช่องทางของเรามีกายกับมีใจใช่ไหมในทางใจจิตของเราก็อยู่ในใจนี่แหละมันจะไปก้าวลงตรงไหนเนี่ยถ้าในช่องทางใจของเรามันวุ่นวายมากมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้กังวลใจมากมีเรื่องให้หนักใจมากคิดเรื่องนี้ก็หนักใจคิดเรื่องนี้ก็กังวลใจเพราะในใจของเรามันมีหลายอย่างมากโอเคไหมเรื่องที่ทำให้เราปวดหัวกลุ้มใจหนักใจว่ากันไปแต่ถ้าเราเอาเรื่องราวนั้นออกไปเอาเรื่องราวนั้นออกไปเอาความที่เป็นอกุศลออกไปเอาความที่เป็นอกุศลออกไปเอาความที่เป็นกุศลอกุศลใส่เข้ามาในใจของเราแทนในช่องทางนี ้ จิตเราไปก้าวลงตรงไหนเนี่ยมันก็จะแบบคิดเรื่องนี้ก็ดีใจคิดเรื่องนั้นก็สบายใจคิดเรื่องนี้ก็ปลื้มใจความดีใจก็ปรากฏขึ้น มีแต่เรื่องสบายใจนะคะ ถูกต้องพอเรื่องที่เป็นอกุศลลดลงถึงขั้นหนึ่งเรื่องที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นถึงขั้นหนึ่งปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายใจขึ้นมาทันทีเลยเหมือนในห้องของเราเท้าของเราเนี่ยมีแต่แบบวัตถุมืดๆมากพื้นก็มืดดำกำแพงก็ทาสีดำโอ้ปิดหน้าต่างอีกห้องก็มืดแต่ถ้าเราเปลี่ยนเอากระจกมาติดม่านบานเข้าเปลี่ยนพื้นเป็นสีขาวห้องเราก็สว่างขึ้นมาตามสิ่งแวดล้ อม ในช่องทางคือใจของเราเหมือนกันถ้ามีสิ่งที่ดีๆอยู่มากเป็นกุศลธรรมมากจิตใจเราก็จะสบายขึ้นก็จะมีปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปีติสัมโพชฌงค์แบบว่าเหมือนกับสบายใจโดยที่แบบไม่มีเหตุผลสบายใจวันนี้ทำไมฉันรู้สึกสบายใจแบบเฉยๆเลย แ ต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลนะ ค ือเหตุผลของความสบายใจเนี่ยมาจากการที่อกุศลธรรมมันลดลงมาจากการที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้น เจ้าค่ะ จะเกิดเป็นปีติซึ่งปีติเนี้ยดีกว่าแบบบางทีบางคนแบบกลุ้มใจเรื่องการงานอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมขับรถกลับบ้านนี่ก็เปิดฟังเพลงคลาสสิกจะได้สบายใจอันนี้คือยังต้องเอาเสียงมาล่อผ่านทางหูให้คุณสบายใจ เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปีติแบบเป็นอามิตรปีติแบบเป็นอามิตรยังต้องอาศัยเสียงมาล่อหรือแบบว่าแหมขอให้ได้โทรไปหาเพื่อนนั้นจะระบายนี่ก็ยังต้องมีเครื่องล่อให้ฉันได้ระบายความทุกข์ออกไปใช่ไหมถึงจะแบบมีความสุขได้ระบายละแต่ว่าปีติชนิดที่เป็นในภายในเนี่ยเป็นปีติที่เป็นสัมโพชฌงค์เนี่ยนะเป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตนิรามิตคือไม่ต้องใช้อะไรมาล ่อ ไม่ต้องใช้อะไรมาล่อ ใ ช ่ บางคนนะคุณสนใจแบบกลุ้มใจมากๆแล้วก็ไปหาอะไรกินไม่หาอะไรกินคือเอาลิ้นเอารสมาล่อผ่านทางลิ้นให้หายกลุ้มใจอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ นั่นยังต้องอาศัยเครื่องล่อแต่ถ้าคนที่เขามีปีติสัมโพชฌงค์สบายใจแบบไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อเป็นปีติที่เป็นนิรามิต เจ ้ าค่ะ โอเคนะนี่ คือสบายใจอย่างแท้จริงในจิตใจนะเจ้าค ่ะใช่ใช่นี่คือสี่ข้อแล้วนะสี่ข้อ เจ้าค ่ ะ ทีนี้ขัดมาในข้อที่ห้าคือพอคนที่มีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจอยู่ในใจแล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งภายนอกฝนจะตกแดดจะออกใครจะว่าอะไรยังไงรถจะติดฉันไม่มีปัญหาเพราะฉันชิลแล้วสบายแล้วอยู่ในใจของฉันถูกไหม เจ้าค่ะ สิ่งภายนอกจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาเลยเนี่ยคือความสงบระงับสงบกายสงบใจกายเนี่ยก็จะระงับไปเพราะว่าจะร้อนจะหนาวไม่มีปัญหาฉันไม่ได้บุญบายไปตามนั้นความสงบระงับตรงเนี้ยคือปัสสัทธิปัสสัทธิเรียกว่าเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อาศัยเหตุปัจจัยจากเรื่องของปีติเพราะคุณสบายใจอยู่ข้างในแล้วอ่ะข้างนอกมันเป็นไงไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็สบายได้สงบระงับได้ก็เรียกว่าเป็นปัสสัทธิทีนี้พอจิตใจเรามีความระงับในทางกายปัสสัทธิเนี่ยมี2อย่างเนี่ยนะคือทางกายกับทางใจพอเรามีความสงบระงับในทางกายก็ตามทางใจก็ตามคือบางทีกายเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องวิ่งวุ่นทำงานโอเคนะแบบทำงานนั่นนี่ติดต่อผู้คนนั่นนี้นอนกายจะไม่ได้ระงับจริงออกกำลังบ้างอะไรบ้างแต่ใจนี่แบบสงบระงับเลยกายจะมีสองอย่างนะคือกายและใจทีนี้ในความที่กายและใจมีความสงบระงับแล้วเนี่ยจิตที่มีความระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยมันก็จะทำให้มีความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมีความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยน่ะเราเรียกว่าสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค ์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ขึ้นมาในข้อที่6เป็นสมาธิสัมโพชฌง ค์ พอจิตเรามีความเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นน่ะคือสมาธิสมาธิเนี่ยหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือถ้าจิตของเราเนี่ยมันระงับลงระงับลงระงับลงถ้าระงับลึกมากเท่าไหร่สมาธิก็ลึกลงมากเท่านั้นบางทีแค่ระงับจากความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทก็ยังมีความคิดอื่นอยู่แต่ว่ายังคิดอยู่คือยังมีวิตกวิจารณ์อยู่แต่ความคิดในทางไม่ดีเนี่ยระงับไปละก็ระงับลงระดับหนึ่งความคิดต่างๆก็ระงับไปด้วยคิดเรื่องเดียวแล้วก็ระงับลงไปอีก เจ้าค่ะ ไม่คิดอะไรเลยก็ระงับลงไปอีกความสุขที่เกิดจากความไม่คิดนั้นก็ไม่มีด้วยก็ระงับลงไปอีกอย่างเงี้ยก็จะเป็นสมาธิที่ลึกขึ้นไปในแต่ละขั้นละขั้น เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วพอคนที่มีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเขาจะแบบว่ามีความสามารถในการที่จะเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจะสามารถที่จะเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีความวางเฉย คืออุเบกขาจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่สนใจหรือไม่รับรู้สิ่งภายนอกนะคำว่าอุเบกขาเนี่ยคือเราก็ยังรับรู้อยู่แต่ว่าความใส่ใจความสนใจเนี่ยเอามาจดจ่อไว้อยู่กับสมาธิพอมีการใส่ใจสนใจจดจ่อไว้อยู่กับสมาธิเป็นรมเดียวรมเดียวเนี่ยสิ่งอื่นมาไงเราก็ไม่ได้สนใจมันหรอกความไม่สนใจไม่ใส่ใจตรงเนี้ยวางเฉยได้เนี่ยคืออุเบกขา เจ้าค่ะ คืออุเบกขาอันนี้ก็จึงเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนี่คือ7อย่างแล้วนะครบ7อย่างแล้วนะเราไล่กันในการหนึ่งเลยนะ1คือสติสัมโพชฌง ค์ 2คือธรรมวิจยะสัมโพชฌง ค์ 3คือวิริยะสัมโพชฌงค์4คือปีติสัมโพชฌงค์5คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และ6คือสมาธิสัมโพชฌงค์และ7คืออุเบกขาสัมโพชฌงค ์เจ้าค ่ ะ โอเค7อย่างนี้ก็เรียกเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมที่เมื่อจิตของเราประกอบเข้าให้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่าทำให้จิตของเรานั้นพร้อมแล้วที่จะมารู้อริยสัจทั้ง4ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ใน ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้กำหนดเส้นทางไว้อย่างนั้นนะคะในการที่คนเราเนี่ยหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องทำจิตให้เป็นแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนมาตามโพชฌงค์ทั้ง7นี้ก็จะเห็นว่าที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักขามาเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สติแบบเรื่อยๆมาแบบละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเลยถูกไหมเจ้าคะจ ิ ตก็จะแบบแน่วแน่มาอยู่ที่ว่าจะพร้อมที่จะศึกษาหรือว่าทราบซึ้งถึงรสพระธรรมกันแล้วใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ จิตที่ถ้ามีโพชฌงค์เจ็ดอยู่ในใจเนี่ยจะสบายมาก จะ แบบคือนี่เป็นน้องๆของมรรคแปดจะเต็มแล้วนะ เจ้าค่ะ ถ้าเราทำนั่นทำนี่ให้มันครบถ้วนเนี่ยมันก็จะเต็มมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ทั้งนั้นนะคุณใจคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปจี้จ่อว่าเอาเดี๋ยวฉันจะเร่งทำปีติสัมโพชฌงค์แล้วก็จะค่อยมาทำสมาธิสัมโพชฌงค์คือมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงบนภูเขานู่นทางภาคเหนืออย่างนี้เป็นต้นนี่นะไหลมาตามซอกเขาซอกผามาเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ไหลมาตามแม่น้ำปิงวังยมน่านมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลออกนู่นทะเลน้ำที่ท่วมกรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่ได้มาจากทะเลนะคุณเดชัยมาจากนู่นภาคเหนือ น้ำมันมากแต่น้ำที่มากๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันมามากทีเดียวมันตกทีละหยดละหยดนี่คือฝนนี่แหละฝนนี่แหละตกทีละหยดละหยดจึงเป็นแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก่อนจะเป็นแม่น้ำน้อยก็เป็นบึงใหญ่ก่อนจะเป็นบึงใหญ่ก็เป็นบึงน้อยก่อนจะเป็นบึงน้อยก็เป็นลำธารลำรางเป็นลำรางเป็นลำธารเป็นบึงน้อยเป็นบึงใหญ่เป็นแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นมหาสมุทรทะเลได้เพราะฉะนั้นมันเริ่มจากสติของเราเริ่มจากสติ คือค่อยๆสะสมมาถูกไหม สะสมมาใช่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปตามระบบระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญจุดนี้เลยก็คือเรื่องของสติเราต้องตั้งสติเอาไว้ของเราเนี่ยให้ดีพอเราตั้งสติของเราให้ดีปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าธรรมวิจยะคือการใคร่ครวญธรรมเห็นตามความเป็นจริงก็จะค่อยเกิดขึ้น okay. พอธรรมวิจยะค่อยสมบูรณ์ขึ้นเอ้าไอ้วิริยะสัมโพชฌงค์ก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นวิริยะสัมโพชฌงค์สมบูรณ์ขึ้นเราก็จะเริ่มมีปีติมีสุขภายในใจเป็นปีติสัมโพชฌงค์ความสงบระงับก็ค่อยมีขึ้นมีความสงบระงับจิตก็เริ่มเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นอุเบกขาก็ไล่ไปสะสมไปสะสมไปนะค่อยๆทำให้มีความละเอียดขั้นตอนตรงเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาจากที่มันไม่มีให้มันมีจากที่มันไม่ดีให้มันดีการพัฒนาตรงนี้ก็ใช้คำว่าภาวิตา เจ้าค่ะ การค่อยๆฝึกค่อยๆทำเป็นทักษะนะ เจ้าค่ะอยากจะให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาให้กำลังใจแก่ญาติโยมทั้งหลายนะเจ้าค่ะที่ว่าตั้งจิตตั้งใจล่ะว่าอยากจะหันหน้าเข้ามาทางธรรมกันบ้างหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นชาวพุทธเฉพาะว่าในทะเบียนบ้านว่านับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธแล้วก็นานๆไปวัดทำบุญทีนึงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เริ่มที่จะหันมาเริ่มที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชากันเนี่ยจะก่อนจะไปถึงโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยควรจะตั้งจิตหรือตั้งมั่นปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะเพื่อที่จะดำเนินมาถึงโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนที่เราจะมาทำในข้อแรกคือมีสติได้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ สิ่งที่เราต้องมีก่อนเลยคือ การที่เรามีสรณะสรณะเนี่ยคือที่พึ่งที่ระลึกถึงก็คือเป็นรากศัพท์คำเดียวกันกับว่าสตินั่นเองสติคือการระลึกได้ใช่ไหมอย่างเราจะมาระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยคือคุณมีสรณะคุณก็ต้องมีสติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ศรัทธาเนี่ยคือความพอใจความรักความลงใจความมั่นใจความยินดีพอใจในการที่เราจะแบบว่าทำตามธรรมะที่เราจะปฏิบัติแล้วคุณจะปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติตามสติปฏิบัติตามสติปุ๊บความเพียรมันก็มาความเพียรมาปุ๊บสมาธิปัญญามันก็เกิดนี่น ะ เป็นขั้นเป็นตอนทีนี้ศรัทธาเราจะปลูกขึ้นได้อย่างไรคือบางทีเราตั้งศรัทธาไว้ศรัทธามันยังไม่มากพอเราจะทำยังไงทุกนี่แหละเป็นที่ตั้งของศรัทธาทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งของศรัทธาคือคนเราเจอความทุกข์ไงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นทำงานถูกแป๊กเขาไม่เลื่อนตำแหน่งให้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าโครงการที่เราคาดหวังไว้ปั้นแต่งมานานหลุดมือไปหรือว่าเก็บเงินไม่ได้สักทีมีความทุกข์หลากหลายอย่างอกหักรักคุดทั้งนั้นเป็นความทุกข์ทั้งหมดเลยไม่ได้พูดถึงความทุกข์ชนิดที่เป็นสุขเวทนาด้วยนะเอาความทุกข์ชนิดที่เป็นทุกขเวทนาเลยนี่แหละความทุกข์นั้นน่ะมีศรัทธาแฝงอยู่มีศรัทธาแฝงอยู่เราจะเห็นได้เราจะเห็นนะคุณต้องมีปัญญาม ีปัญญา พอมีปัญญาเห็นความทุกข์นั้นโดยความถูกต้องปุ๊บศรัทธาคุณจะมีที่ตั้งอาศัยอย่างถูกต้องศรัทธาที่มีที่ตั้งอาศัยอย่างถูกต้องจะทำให้เราสามารถที่จะมามีสรณะในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำให้เกิดการปฏิบัติได ้จุค่ะ คือโยนิโสมนสิการนั่นเองคือปัญญา จุค่ะ เพราะนั้นปัญญาเนี่ยก็จึงมาเป็นตัวที่ปรับให้ศรัทธาเพิ่มได้ไงปัญญาจึงเป็นตัวที่ปรับให้ศรัทธาเพิ่มได้ก็ค่อยๆวนไปหมุนไปทำให้ค่อยดีไป จุค่ะ ทีนี้ในเรื่องโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยนะคุณใจคือปฏิบัติแต่ละอย่างละอย่าง7อย่างเนี่ยยังไม่ใช่ว่าจบเลยนะเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติโดยในลักษณะที่แต่ละอย่างละอย่างเนี่ยให้เกิดอยู่ในความวิเวกอยู่ในพอมีความวิเวกคือความที่แบบไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาข้องเกี่ยวอย่างเราอยู่ในเสนาสนะที่วิเวกไม่มีเสียงกระทึกครึกโครมไม่มีคนที่ทำเสียงดังไม่มีกิจการงานมากนี่คือเขาเรียกมีกายวิเวก ค ือจิตที่มีโพชฌงค์7เนี่ยจะเป็นจิตที่วิเวกอยู่แล้ววิเวกนี่ก็คือไม่มีเรื่องที่เป็นไปในทางอกุศลจะมีความสบายใจมีความวิเวกอยู่ในจิตใจอาจจะทำงานนั่นนี่อยู่แต่ก็มีความวิเวกอาศัยความวิเวกอาศัยความคลายกำหนัดกิเลสราคะจิตเราที่มีความวิเวกเนี่ยมันจะน้อมไปในการคลายกำหนัดจะแบบว่าจ ะ น้อมไปในทางที่ปล่อยวางจะไม่ได้ยึดถือในสิ่งอะไรจะมีก็ไม่ว่าอะไรไม่มีก็ไม่มีปัญหาในความที่เราจะแบบคลายความยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้นั่นคือความวิเวกอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะจิตเนี่ยจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางได้น้อมไปเพื่อความปล่อยวางได้ตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะใช้โพชฌงค์ให้เกิดมรรค8ได้ เจ้าค่ะก็สำหรับญาติโยมที่รับฟังหรือท่านผู้ฟังที่รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาแบบชี้แจงมาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านก็เกิดกำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐจริงๆเราสามารถที่จะน้อมนำคือน้อมเข้ามาหาตัวแล้วก็ปฏิบัติกันได้ง่ายมากเลยถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคำง่ายๆว่าปลูกศรัทธานั่นเองนะคะก็คิดว่าท่านคงรับฟังมาแล้วเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเห็นทุกข์ก็ทำให้เห็นธรรมนะเจ้าค่ะเป็นทางหนึ่งเนี่ยก็มีคำกล่าวอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเพราะว่าพอเราทุกข์แล้วเนี่ยเราถึงจะมาทบทวนรู้ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของเราได้บ้างก็เรียกว่าเป็นสรณะอ่ะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะทีนี้ว่าเรื่องของโพชฌงค์ที่อาศัยสรณะเป็นที่เกิดธรรมะต่างๆทั้งหมดเลยอาศัยสรณะเป็นที่เกิดเนี่ยพอเรามีสรณะที่ถูกต้องอะไรต่างๆแล้วการทำตรงนี้แหละที่ว่าทำให้ละเอียดทำให้มีความแยบคายมากขึ้นเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมาอธิบายกันต่อในวันพรุ่งนี ้ แต่ว่าเราจะแบ่งโพชฌงค์พระพุทธเจ้าแบ่งเป็น3กลุ่มในแต่ละอย่างเนี่ยยังแบ่งเป็นอีก2อย่าง เป็นได้ทั้งหมด14อย่างหลาย7อย่างเนี่ยรวมกลุ่มได้เป็น3กลุ่มใช้งานต่างกันอันนี้คือการที่เราจะทำโพชฌงค์เราให้มีความละเอียดรอบคอบรัดกุมเพื่อให้มันเหมือนกับน้ำแต่ละหยดละหยดที่ตกมุมภูเขาให้มันไปถึงทะเลได้ให้มันสุดนั่นเองแต่พรุ่งนี้จะมาอธิบายกันในเรื่องราวตรงนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญสักการะกันมาในเช้าวันนี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงจะอยากตามฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญได้สักการะต่อนะคะอย่างที่ท่านได้เรียนแล้วว่าในโพชฌงค์7นั้นเนี่ยพระองค์ได้จัดแบ่งอะไรออกไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างไรบ้างตามรับฟังพรุ่งนี้เช้าในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนประโยชน์นั้นตกอยู่กับตัวท่านความสุขสงบอะไรต่างๆการที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลกับเรานั้นรอคอยอยู่ในรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ในเวลาตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้โยมขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยบอน สาธุเจ้าค่ะ ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกธรรมอ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ จุลวัชชะโคตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่240มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีก็ในสมัยนั้นมีปริภาชกวัชชโคตคือนามสกุลวัชชะอาศัยอยู่ในอารามของพวกปริภาชกซึ่งมีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่งก็ในครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงคลองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลีครั้งนั้นทรงมีพระดำริว่าเวลานี้ยังเช้าเกินไปนักถ้าใครเราพึงเข้าไปหาปริภาชกที่นามสกุลวัชชะที่อารามของเขาที่มีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่งก่อนเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปริภาชกวัชชโคตนั้นปริภาชกนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ได้กราบทูลว่าขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเถิดพระผู้มีพระภาคเสด็จมาดีแล้วกว่าจะเสด็จมาที่นี่นานทีเดียวขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนี้อาสนะบูราชไว้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่บูราชแล้วแม้วัชชะปริภาชกนั้นก็ถืออาสนะต่ำกว่าแห่งหนึ่งนั่งในที่ส่วนควรข้างหนึ่งวัชชโคตปริภาชกนั้นได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้เป็นนั้นว่ากล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงและชื่อว่าพยากรณ์ถูกสมควรแก่ธรรมอย่างนั้นหรืออันหนึ่งคำกล่าวนั้นและคำกล่าวตามอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงเตียเตียนได้อย่างนั้นหรือ ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าวัชชะพวกชนเหล่าใดที่กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือในทุกการแม้เมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศนะคือความรู้นั้นย่อมปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ไม่ชื่อว่าเป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายควรจะกล่าวอย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงเป็นอันพยากรณ์ถูกสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งคำกล่าวนั้นและคำที่กล่าวตามนั้นอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงติเตียนได้เล่าวัชชะเมื่อบุคคลจะพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีวิชาสามคือเตวิชะดังนี้แหละเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่เป็นจริงชื่อว่าพยากรณ์ถูกสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งคำกล่าวและการกล่าวตามคำนั้นอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างก็จะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงติเตียนเลยวัจจะต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเราจึงตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยได้ในการก่อนคือระลึกถึงได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างเป็นต้นหรือต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเพื่อทิพยจักษุญาณเราก็น้อมจิตไปเพื่อทิพยจักษุญาณได้เราทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้วัจจะเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมมีวิชาสามดังนี้จึงจะชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเป็นการกล่าวถูกต้องตามธรรมและผู้ที่กล่าวตามเขาต่อไปก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชชะปริภาชกนั้นได้ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญคฤหัสถ์บางคนยังละเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้เมื่อตายไปย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือไม่พระเจ้าข้าดูก่อนวัชชะคฤหัสถ์ที่ยังละเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้แล้วเมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนคฤหัสถ์ที่ละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ได้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีอยู่หรือวัจจะคฤหัสถ์ที่สามารถละเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ของคฤหัสถ์ได้นั้นเมื่อตายไปเข้าถึงสวรรค์นั้นไม่ใช่มีร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300 400หรือ500เท่านั้นโดยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอาชีวกะคือนักบวชประเภทหนึ่งบางคนเมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่บ้างหรือวัชชะอาชีวกะบางคนที่ตายไปนั้นจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอาชีวกะบางคนที่ตายไปนั้นจะไปสวรรค์ได้มีอยู่หรือไม่วัจจะจากพัตตกัปนี้ไปนับได้91กัปที่เราระลึกได้เราจะได้รู้จากอาชีวกะบางคนที่ไปสวรรค์หาไม่ได้เลยนอกจากอาชีวกะคนเดียวที่เป็นกรรมวาทีกิริยาวาที แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธิของเดียรถีเป็นอันสูญโดยที่สุดจากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์นะสิอย่างนั้นแหละวัจจะอย่างนั้นแหละลัทธิของเดียรถีนี้เป็นอันสูญโดยที่สุดแม้จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์ในสมัยต่อมาในมหาวัจจโคตสูตรมัชฌิมนิกายข้อที่253ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในวัดเวฬุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตปริพาชกวัชชโคตคือนามสกุลวัชชะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยพอให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเคยพบกับท่านพระโคดมเป็นเวลานานมาแล้วข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ข้าพเจ้าโดยย่อเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปริพาชกวัชชโคตอย่างนี้ว่าวัชชะโลภะแลเป็นอกุศลอะโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอะโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอะโมหะเป็นกุศลวัชชะธรรมะสามข้อนี้เป็นอกุศลธรรมะสามข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการฉะนี้วัชชะการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้เป็นอกุศลเจตนาเครื่องเว้นจากการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้เป็นกุศลการประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นกุศลการแกล้งกล่าวเท็จเป็นอกุศลเจตนาเครื่องเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นกุศลการพูดยุยงให้แตกกันเป็นอกุศลเจตนาเรื่องงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเป็นกุศลการพูดคำหยาบเป็นอกุศลเจตนาเรื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลเจตนาเรื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลความเพ่งเล็งคืออภิชฌาเป็นอกุศลการไม่เพ่งเล็งเป็นกุศลความพยาบาทเป็นอกุศลความไม่พยาบาทเป็นกุศลมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลวัจจะธรรมะสิบข้อนี้เป็นอกุศลธรรมะสิบข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการฉะนี้วจาเพราะตัณหาอันบุคคลละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเธอผู้นั้นเป็นอรหันต์กี่นาศพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำเสร็จแล้วมีภาระอันปลงลงเสร็จแล้วมีประโยชน์ของตนถึงแล้วมีสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดังนี้แหละข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเว้นพระโคดมไว้สักรูปหนึ่งมีภิกษุรูปอื่นสักรูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้มีอยู่หรือไม่วัชชะพวกภิกษุผู้เป็นสาวกของเราที่เป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200 300 400 500ที่แท้มีอยู่มากทีเดียวข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญยกท่านพระโคดมไว้ยกภิกษุเหล่านั้นไว้แม้ภิกษุณีสักรูปหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดม ที่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้มีอยู่หรือวัชชะภิกษุณีผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราที่เป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200 300 400 500ที่แท้มีอยู่มากกว่านั้นมากนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญยกท่านพระโคดมมาไว้ยกภิกษุเหล่านั้นไว้ยกภิกษุณีเหล่านั้นไว้ก็มีอุบาสกแม้สักคนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งขาวเป็นโอปาติกะเพราะความสิ้นไปแห่งเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างจะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดามีอยู่หรือวัชชะอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายคฤหัสถ์ที่ยังประพฤติพรหมจรรย์นุ่งห่มขาวเป็นโอปาติกะคืออนาคามีมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300 400 500ที่แท้มีอยู่มากกว่านั้นมากนะท่านพระโคดมผู้เจริญก็ยกท่านพระโคดมไว้ยกภิกษุเหล่านั้นไว้ยกภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ยกอุบาสิกาทั้งหลายผู้นุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์ไว้ก็มีอุบาสกแม้สักคนหนึ่งผู้ที่ยังบริโภคกามทำตามคำสอนของพระองค์มีความเคลือบแคลงอันข้ามได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสั่งสอนของศาสดาตนมีอยู่อย่างนั้นหรือวัชชะอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราที่ยังเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามเป็นผู้ข้ามความสงสัยคือเป็นโสดาบันนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200 300 400 500มีอยู่มากกว่านั้นมากนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญยกท่านพระโคดมมาไว้ยกภิกษุทั้งหลายยกภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ยกอุบาสกผู้นุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์ยกอุบาสกผู้ที่ยังบริโภคกามไว้มีอุบาสิกาแม้สักคนหนึ่งที่เป็นสาวิกาที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งห่มขาวเป็นโอปาติกะอนาคามีมีอยู่หรือวัชชะอุบาสิกาผู้ที่เป็นสาวิกาของเรานุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นโอปาติกะคืออนาคามีมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่500มีอยู่มากกว่านั้นมากนักท่านพระโคดมผู้เจริญก็จงยกท่านพระโคดมไว้ยกภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายยกอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นไว้ยกอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไว้มีอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคกามแม้สักคนหนึ่งหรือไม่ที่เมื่อทำตามคำสอนของท่านพระโคดมข้ามล่วงความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสนาตนคือเป็นโสดาบันมีอยู่อย่างนั้นหรือวัชชะอุบาสิกาผู้เป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวแต่มีอยู่มากกว่านั้นมากนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ถ้าเผื่อว่าท่านพระโคดมเท่านั้นที่จะได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ส่วนภิกษุไม่สามารถบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ไซเมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้ก็จะไม่บริบูรณ์ได้ด้วยดีแต่เพราะว่าท่านพระโคดมก็บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ได้พวกภิกษุก็บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ได้พรหมจรรย์นี้จะบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนี้และไม่ใช่เพียงว่าท่านพระโคดมและภิกษุเท่านั้นที่จะบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ได้แม้ท่านพระโคดมพวกภิกษุและพวกภิกษุณีก็บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ได้เพราะเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้ด้วยเพราะเหตุนั้นก็ไม่ใช่แค่ท่านพระโคดมที่ทำให้บริบูรณ์ได้แม้ภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งห่มขาวอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคกามก็สามารถบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมจรรย์นี้จึงได้ตั้งอยู่บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคามีแต่จะโน้มน้อมเอียงเทไปสู่มหาสมุทรแม้ฉันใดบริษัทของท่านพระโคดมซึ่งมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ฉะนั้นมีแต่โน้มน้อมเอียงเทไปสู่พระนิพพานไปสุดอยู่ที่พระนิพพานฉะนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งข้าพระองค์ขอได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดวัชชะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดรธีหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสให้ครบ4เดือนโดยล่วง4เดือนไปเมื่อพวกภิกษุเต็มใจแล้วจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างกันแห่งบุคคลในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในธรรมวินัยนี้คนที่เคยเป็นอัญญาเดรธีจะต้องอยู่ปริวาสให้ครบ4เดือนไซแม้ตัวข้าพระองค์จะอยู่ปริวาสให้ครบ4ปีโดยล่วงไปแห่ง4ปีเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงจะให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดก็ในที่นั้นวัชชะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ท่านวัชชะโคตอุปสมบทแล้วไม่นานคือได้ประมาณกึ่งเดือนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้ตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลสามเบื้องต่ำที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงรู้ด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชาของพระเสขะผลทั้งหมดนั้นข้าพระองค์บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมทั้งสองให้ยิ่งขึ้นไปคือสมถะและวิปัสสนาธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกวัชชะเธอนั้นถ้าเพียงจะหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนได้หลายคนเป็นคนเดียวได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดหลุดไปในอากาศว่างๆหุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพแม้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอิทธิวิธีนั้นๆเดียววาจาถ้าเธอเพียงจักจำนงหวังว่าเราพึงฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพย์และเสียงของมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของสามัญมนุษย์เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในทิพยโสตธาตุนั้นนั้นเดียววัจจะถ้าเธอเพียงจะจำนงวางว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือโมหะจิตไม่มีโทสะหรือโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะหรือโมหะจิตมีความหดหู่หรือไม่หดหู่จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะหรือไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้สภาวะของจิตนั้นๆได้เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในเจโตปริยญาณนั้นๆเดียววัชชะแต่เธอเพียงจะหวังว่าเราจะระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติห้าสิบร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับตลอดวิวัตกับตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นมีอายุสุดเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วไม่เกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เท่านั้นมีอายุสุดเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นๆนั้นๆแล้วก็มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการและรายละเอียดด้วยประการอย่างนี้เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในบุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นๆ นั่นเดียววจาเมื่อเธอเพียงจักหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวทรามประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายวาจาใจอันเป็นทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้มีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อกายแตกตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้เห็นหมู่สัตว์ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์พึงรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้เมื่อเหตุมีอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในจูตูปปาตญาณนั้นนั้นเดียวดูก่อนวัชชะเธอนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้และความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้เมื่อเหตุมีอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอาสวัคคยญาณ นั้นนั้นเดียวครั้นนั้นแลท่านวัชโคตได้ลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณหลีกไปหลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดของพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนต้องการโดยชอบด้วยปัญญายิ่งเองท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็ท่านวัชโคตได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายก็สมัยนั้น ภิกษุเป็นอันมากพากันเพื่อจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวัชชะได้เห็นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้กำลังเดินไปแต่ไกลจึงได้เข้าไปหาจนถึงที่ใกล้แล้วได้ทราบความว่าภิกษุเหล่านั้นจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้บอกกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายได้ฉะนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าวัชชโคตรภิกษุได้บำเรอพระผู้มีพระภาคแล้วได้บำเรอพระสุคตแล้วดังนี้ในครั้นแลภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านพระวัชชะในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจของวัชชโคตรภิกษุนั้นด้วยใจก่อนแล้วภิกษุวัชชโคตรนั้นเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าภิกษุวัชชโคตรนั้นเป็นเตวิชะคือผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มีอนุภาพมากดังนี้ ติดตามรับฟังธรรมรับรุณช่วงปกิณากะธรรมได้ในโอกาสต่อไป